วันนี้เป็นวันออกพรรษาปวารณาบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายได้อยู่การผลในไกลมาสามเดือนในระยะสามเดือนนี้ผู้บวชมาใหม่ก็ต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อให้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติผู้บวชมาเก่าก็ตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาเพื่อชำระอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นผู้เป็นทายกทายิกาก็ตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลเช่นตักบาตรเป็นประจำวันอย่างนี้นะแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์พยายามชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษทั้งหลายพยายามไหว้พระภาวนาแม้จะอยู่บ้านอยู่ช่องของตนก็ไม่ประมาทการที่เราทำความเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าปฏิบูชาเราบูชาพระศาสดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเราเสียสละความอยากความปรารถนาของตัวเองน้อมกายวาจาใจของตนสู่ธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำยังไงไม่ให้พูดอะไรก็ไม่ทำไม่พูดทรงอนุญาตให้ทำอะไรพูดอะไรได้ก็จึงทำจึงพูดในสิ่งนั้นเราไม่ทำอะไรพูดอะไรตามใจชอบของตัวเองเราทำเราพูดอิงอาศัยศีลอาศัยธรรมอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พากันปฏิบัติตนอย่างนี้เพราะว่าลำพังแต่ความรู้ของเราน่ะเรายังรู้ไม่รอบคอบเช่นเรื่องบาปอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้แจ่มแจ้งในใจเรื่องบุญก็เหมือนกันยังไม่รู้แจ่มแจ้งในใจบางทีก็สงสัยลังเลอยู่ดังนั้นเราจึงอาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี้บ่อยๆเมื่อฟังไปบ่อยๆมันก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมันก็จะหายสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษอันนี้เราเรียกว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่ทำอะไรชอบใจตามชอบใจตัวเองมันจะขัดต่อศีลต่อธรรมก็ตามไม่นำพาอันนั้นเรียกว่าผู้ไม่ปฏิบัติบูชาคุณแก้วสามประการอันนั้นพวกเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างจริงใจจริงจังเพราะเนื่องจากว่าคนไทยเรานั้นมีปัญญารู้จักผู้ประเสริฐในโลกพอได้ฟังประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วเราก็เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงๆแม้ว่าพระองค์จะบังเกิดอยู่ในประเทศอินเดียไม่ได้เกิดอยู่ในประเทศไทยก็ตาม เมื่อได้ฟังกิตติศัพท์กิตติคุณของพระองค์แล้วเราก็เชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีบุญหนักสักไหนจริงๆทรงสร้างบารมีมาจริงๆเลยทีเดียวดังนั้นในเมื่อคนไทยเรายังไม่ชำนาญในข้อปฏิบัติอันลึกซึ้งก็พากันยึดเอาเรื่องพระเวทสันดรนี่แหละเป็นเครื่องดำเนินให้ได้ทำบุญทำทานเพราะว่าพระเวทสันดรนี่ท่านจารึกเป็นอักษรด้วยว่าพระองค์เป็นนักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่สละลูกสละเมียให้เป็นทานสละสละเข้าของเงินทองให้เป็นทานสละช้างพระที่นั่งม้าพระที่นั่งราชรถให้เป็นทานไปหมดสมบัติของกษัตริย์ไม่มีเหลือแล้วพระองค์ก็เสด็จไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในเขาวงกฏป่าหิมพานต์ด้วยอำนาจบุญญาบารมีของพระองค์ที่บำเพ็ญมาเมื่อได้เป็นพระฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์อย่างนั้นแล้วก็ยังบุญบารมียังไม่สามารถที่จะบันดาลให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก่อนดังนั้นบุญกุศลจึงหน่วงเหนี่ยวให้พระองค์ได้ย้อนกลับเข้าไปครองราชสมบัติในเมืองเชตุดรในครั้งนั้นเมื่อดับขันธ์บรรลัยจากโลกนี้แล้วพระองค์ก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตคงจะพร้อมด้วยพระนางมัชชีกันหาชาลีนั่นแหละแต่ท่านไม่กล่าวไว้ชัดในตำราเมื่อถึงยุคถึงเวลาที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บันดาลให้เทวดาอินพรหมไปเชื้อเชิญให้พระองค์จุติจากสวรรค์ท่านดุสิตลงมาปฏิสนธิในท้องของพระนางสิริมหามายาซึ่งมีพระพุทธพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระบิดาในประเทศอินเดียครั้งนั้นพระองค์ประสูติก็ประสูติเดือนหกแผ่นตัดสรู้ก็ตัดสรู้เดือนหกแผ่นเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เดือนหกแผ่นสามสมัยกาลนี้ย่อมตรงกันเลยซึ่งไม่มีมนุษย์ใดที่จะมีมหัศจรรย์อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีนี่แหละจึงว่าเป็นอัจฉริยมนุษย์แปลว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่น่าอัศจรรย์มากไอ้เรื่องราวเหล่านี้นะมันเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งเอานะเป็นความจริงมีอะไรเป็นหลักฐานก็มีพระธรรมคำสอนของพระองค์สิเป็นหลักฐานนะนักปราชญ์ใดในโลกนี้ที่จะมาแสดงความคิดความเห็นมากมายกายกองอย่างนี้นี่ไม่มีลองไปกวดดูค้นดูตำราลัทธิศาสนาอื่นๆไม่มีหรอกคำสอนที่จะมากมายแบบนี้นะอันนี้แล้วทรงสอนได้อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงสุดผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ได้เห็นผลคือจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจริงๆอย่างพวกชาวบ้านออกบวชตามพระองค์บางคนก็เป็นลูกเศรษฐีนั่นก็มี เป็นลูกพ่อค้าพาณิชย์ผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีออกบวชไปแล้วบำเพ็ญไปมันก็สำเร็จอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสแล้วท่านก็ไม่สึกหาราเพศกลับไปครองเรือนอีกเลยอยู่ไปจนตลอดหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเหมือนอย่างพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันน่ะเมื่อบวชมาแล้วละกิเลสไม่ได้แม้ว่าอายุมากนะบวชมาทั้ง10ปี20ปีก็ยังสึกไปได้อยู่เนี่ยบุคคลผู้ละกิเลสไม่ได้มันก็ต้องหมุนไปหากิเลสของเก่าท่านผู้ละกิเลสได้แล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ไม่หวนว่าจะไปครองราชสมบัติอีกเลยมีแต่ทรงโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายทรงแสดงธรรมแนะนำให้คนละความชั่วทำความดีให้ชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายนี่พระพุทธกิจของพระองค์มีอย่างนี้เมื่อพระองค์ละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วอันกิจธุระของพระองค์ที่จะทำความเพียรเพื่อละกิเลสไม่มีแล้วดังนั้นพระองค์จึงไปเที่ยวเตะนำสั่งสอนพวกอื่นตลอดปรินิพพานเลยแม้พระสาวกองค์อรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะท่านก็ช่วยพระศาสดาเผยแผ่คำสอนของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้กั่นกรองดีแล้วแสดงไว้แล้วท่านพระสาวกทั้งหลายก็พากันจดจำเอาแล้วปฏิบัติตามเมื่อท่านได้บรรลุถึงที่สุดแล้วไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วกิจส่วนตัวนะท่านก็เที่ยวแนะนำสั่งสอนประชาชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายให้ละชั่วทำดีให้ชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดตามพระศาสดาไปจนกว่าจะหมดอายุสังขารแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปนี่ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์โดยสังเขปพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาจดจำแล้วเอาไปพิจารณาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องเตือนใจให้เรามีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรกรวดกาดูกายวาจาใจของตนว่ากายวาจาใจของตนนี่มันบกพร่องอยู่ตรงไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เลยสำรวจกวดการดูตนของตนเสมอไม่สำรวจดูแล้วมันจะไปรู้ความบกพร่องได้ยังไงอ่ะแล้วมันจะไปละบาปได้ยังไงนี่นะถ้าเราสำรวจดูนะมันก็รู้ได้แหละเช่นพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในกามเล่นสู้จากผัวจากเมียนี่นะห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเลวไหลหมู่นี้นะห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้เราได้ล่วงเกินหรือเปล่าข้อห้ามห้าประการนี้เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธจะพึงพิจารณาตัวเองอย่าไปเมินเฉยนะถ้าไปเมินเฉยไม่พิจารณาถึงข้อห้ามเหล่านี้แล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ได้นับถือพุทธศาสนานั่นเองนะเพราะพุทธศาสนามีจุดประสงค์ที่จะสอนให้คนละความชั่วละบาปกรรมเพราะบาปกรรมความชั่วเหล่านี้มันนำบุคคลผู้กระทำ ให้ไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลำบากในไหนเมื่อละโลกนี้ไปแล้วแต่คนทุกคนนะไม่ต้องการความทุกข์นี่ถ้าคอยพิจารณาตัวเองดูให้ดีถามตนเองดูว่าเราต้องการความทุกข์ไหมอย่างนี้นะทุกคนจะต้องตอบตัวเองว่าไม่ต้องการเลยคือต้องการอะไรต้องการความสุขความประสงค์นี่เหมือนกันหมดในโลกอันนี้นะทางแต่ว่าการแสวงหาความสุขนั้นมันแตกต่างกันผู้มีความรู้ความเห็นอย่างไรก็จะเป็นทางความสุขก็ทำไปเช่นดื่มเหล้ามาสุราอย่างนี้บางคนก็ถือว่ามันสุขมันสนุกสนานดีอย่างนี้นะเห็นเมื่อเห็นว่ามันเป็นสนุกสนานดีมันเป็นสุขดีก็ดื่มไปแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นบาปมันจะเป็นบาปอะไรมันสนุกสนานดีดื่มแล้วเราก็ไม่ได้ไปด่าพ่อล่อแม่ใครไม่ได้ไปทุบไปตีใครจริงอยู่บางคนไม่ทุบไม่ตีใครเนี่ยแต่บางคนมันทุบมันตีเขาสิมันด่าพ่อล่อแม่เขาอย่างนี้แหละถ้าดื่มมากๆเข้าไปแล้วมันต้องทำเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งของเสพติดในโทษต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นงั้นสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนอันนี้เป็นของให้โทษทั้งนั้นเลยไม่ใช่ให้โทษแต่ไปทุบไปตีไปด่าว่าคนอื่นเท่านั้นให้โทษแก่ร่างกายของตนเองนี่แหละทำให้เกิดโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนนี่หาความสุขสบายไม่ได้หมอก็รักษาให้ไม่ได้เช่นเกิดโรคมะเร็งเกิดโรคตับโรคปอดโรคเบาหวานโรคเอดอะไรหมดนี้นะหมอช่วยไม่ได้เลยผู้ประพฤติผิดในกามหรือผู้ไม่สำรวมในกามก็ประพฤติสำสอนไปทั่วไม่เลือกไม่เล่มอะไรเลยอย่างนี้นะน้อยนึงว่าได้ข่าวว่าเกิดโรคเอดขึ้นแล้วท่านเกิดโรคเอดแล้วก็ไม่มียาเลยมีแต่ตายลูกเดียวแล้วอย่างนี้ทำไมไม่พิจารณาดูชาวพุทธทั้งหลายพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วมันมีโทษจริงๆเลยเป็นอย่างนี้เมื่อได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วอจริงๆแล้วมันก็เว้นได้แหละมันเห็นนี้มันเห็นว่าเป็นโทษไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างนี้นะมันก็เว้นได้เลยการพูดเท็จพูดไม่จริงไม่จังพูดส่อเสียดพูดคำหยาบคายด่าพ่อล่อแม่กันอะไรพวกนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะพูดเลยเพราะว่าพูดไปแล้วมีแต่เสียไม่มีได้เลยทางได้ดีไม่มีมีแต่เสียลูกเดียวแต่ผู้พิจารณาได้มันจึงค่อยเห็นได้ผู้ใดไม่พิจารณาแล้วไม่เห็นเรื่องมันนะการประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นอะไรหมู่นี้นะหมู่นี้มันก็ให้โทษในปัจจุบันนี้ด้วยไปเบื้องหน้าก็ให้โทษไปในเบื้องหน้าด้วยอย่างนี้ก็ขอได้พากันพิจารณาให้มันเห็นแจ้งชัดด้วยตนเองการทำลายร่างผานผู้อื่นการลักการล่อการช่อการโกงเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนหมู่นี้มันล้วนจะเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยเมื่อไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วไอ้กรรมนั้นมันจะไม่ย้อนมาหาตนจะไปได้ที่ไหนมันต้องย้อนมาหาแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าผู้ใดทำกรรมอันใด ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอย่างนี้นะก็เมื่อผู้ใดมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนให้มันเห็นแจ้งในใจว่ากรรมชั่วเหล่านี้เป็นของควรละโดยแท้เช่นนี้แล้วก็ผู้นั้นละได้แล้วในชาตินี้นะละได้เด็ดขาดไปแล้วกรรมชั่วเหล่านี้มันก็ไม่ตามไปสนองนะอธิษฐานละจะไปทุกวันทุกคืนไปไอ้กรรมชั่วที่ได้หลงไหลทำมาแล้วแต่ก่อนนั้นนะก็ยอมรับว่าเป็นกรรมชั่วเป็นบาปจริงตอนนี้ขอละเว้นไม่ทำมันต่อไปอีกด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้กรรมชั่วทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ลุ่มหลงทำมาจงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่อุปายละบาปกรรมความชั่วนะมันต้องอย่างนี้ขอให้เข้าใจเราจะไปอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปไม่มีอุบายแยบคายไม่คิดไม่อธิษฐานจิตเลยอย่างนี้นะจะให้บาปกรรมมันหมดไปจากจิตใจไม่มีทางขอให้เข้าใจก็เมื่อเรากำสิ่งของอะไรอันหนึ่งไว้อย่างนี้นะไม่ยอมวางอันนี้ของอันนั้นมันจะไปไหนแบบนี้มันก็อยู่ในกำมือนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อจิตยึดเอาบาปกรรมไว้อย่างนี้นะแล้วบาปกรรมมันจะหนีไปไหนมันไม่หนีมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละถ้าจิตเห็นโทษของบาปกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วคลายออกจะไม่ยึดถือเอาไว้เลยมันจะตั้งอยู่ได้ยังไงอ่ะมันก็ดับไปเท่านั้นเองเนี่ยบาปโทษเหล่านั้นนะเนี่ยเป็นบาปโทษต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละได้พระศาสนาจึงได้ทรงสอนให้ละถ้าก็ละไม่ได้แล้วพระองค์ไม่สอนให้ละเช่นถ้าพระองค์เห็นว่าผู้ใดทำบาปกรรมอันใดไว้แล้วอย่างนี้บาปกรรมอันนั้นมันต้องตามสนองให้จนได้แม้ว่าผู้นั้นจะทำความดียังไงยังไงให้สูงขึ้นไปก็บาปกรรมอันนั้นมันยังตามสนองให้ได้อยู่นี่พระองค์ก็ไม่สอนเนี่ยพระองค์จะไม่สอนให้คนละบาปละกรรมเลยเพราะละทำไมละไม่ได้อ่ะนี่พระองค์รู้แจ้งแล้วว่าละได้อยู่กรรมเบานี่นะนี่นะอย่าพากันนิ่งนอนใจเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่นะทุกคนเกิดมาในโลกนี้อันซึ่งจะไม่ได้ฆ่าสัตว์นี่คงไม่มีสักคนเดียวหรอกแต่การหยิบฉวยเอาสิ่งของผู้เราไปของตนนี่อาจจะมีอยู่ว่างไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะแต่การเล่นชู้จากผัวจากเมียนี่อาจจะมีเป็นบางคนบางคนอาจจะไม่มีอย่างนี้แหละการพูดโกหกพกลมต่างๆนี่มันต้องมีแน่แต่ละคนนะต่างกันมากและน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละนี่นะการดื่มเหล้าเมาสุราหมู่นี้นะมันเห็นมาพอแรงแล้วนะทั้งหญิงทั้งชายมั่วกันไปหมดโดยเฉพาะคนข่าวถือผีอยู่นู่นนะถึงจะดูเดือน5เมษาปีใหม่มาแล้วก็เอาแล้วลงเลี้ยงผีกันแล้วบัดนี้เลี้ยงผีไม่ใช่เลี้ยงผีหรอกความจริงเลี้ยงคนนั่นแหละเข้าทํานองผีกินอายคนบายตอนเพิ่นว่านั่นแหละเอาไปหัวหมูเอาหมูเอาเลยใส่กระมังไปตั้งไว้หอผีนั่นสักผู้หนึ่งแล้วก็เพื่อนอิ่มแล้วก็ยกออกมาแล้วก็มาว่ากันแล้วบอกนี่ทั้งเหล้ายาปลาแป้งอะไรเท่าอะไรดื่มเมาได้ที่แล้วก็ป้อนเกี้ยวกันเลยบอกนี่ไม่ว่าลูกใครเมียใครผัวใครคนแก่คนเฒ่าก็ตามนะมั่วกันไปหมดเลยเราจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่คนไปเห็นเขาแล้วสังเวชสลดใจ เราไม่ได้ไปมั่วกับเพื่อนเลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ไม่ยังรู้ได้นะแต่ยังหนุ่มอยู่รู้แต่ยังน้อยอยู่รู้นะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าคอยพากันทบทวนดูให้ดีเมื่อทบทวนดูแล้วเห็นว่าเราได้ลุ่มหลงทำจริงเราอธิษฐานใจละเว้นเสียแล้วไม่ทำต่อไปอีกเช่นนี้แล้วบาปกรรมนั้นมันก็ค่อยหมดไปหมดไปจิตใจก็ผ่องใสสะอาดอันนี้นะที่พระพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้คนเราเพียรละความชั่วออกจากตัวนะพวกเราเป็นชาวพุทธแท้เราจะไม่พยายามหรือลองถามตัวเองดูเราจะไม่เชื่อหรือพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องพิจารณาตัวเองจะให้คนอื่นพิจารณาตัวเองนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้อันนี้แหละถ้าเราพิจารณาเห็นได้แล้วเราเว้นเด็ดขาดได้ชื่อว่าปฏิบูชาการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นการบูชาอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อพ้นจากบาปจากกิเลสบาปประทำกรรมอันชั่วทั้งหลายก็ชื่อว่าพ้นทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนั่นเองแหละคำว่าพ้นจากบาปนี่นะมันเป็นอย่างนั้นก็เมื่อพ้นจากนรกก็จะไปไหนบ่นี่เมื่อไม่ไปตกนรกแล้วเมื่อไม่ไปตกนรกแล้วนี่ตายไปมันก็ไปสวรรค์เท่านั้นแหละทางไปแห่งจิตใจนะคิดดูให้ดีไม่มีทางอื่นแต่ผู้ได้บำเพ็ญฌานสมาบัติให้บังเกิดขึ้นนั่นมีน้อยหรอกไปสู่พรหมโลกอันผู้ทำความดีละความชั่วชำระใจของตัวนี้สะอาดอย่างดังกล่าวมาแล้วนี่ไปสวรรค์แหละหกชั้นนั่นนะชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ไปไหนนะไอ้คนที่ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะมันชำระบาปยังไม่หมดมันยังมีบาปพัวพันอยู่เช่นอย่างว่าพ้นจากนรกมาแล้วบุญกุศลมีอยู่แต่ว่าไม่มากพอจะไปสวรรค์ได้ก็มาเกิดเป็นคนอย่างนี้นะบางทีไอ้เรามาเกิดกันอยู่นี่นะอาจจะพ้นจากนรกมาแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้นะหรือว่าพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนก็ได้บางทีก็จุติจากสวรรค์นั่นมาเกิดเป็นคนก็ได้แต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้มันจึงรู้ไม่ได้แต่รู้ไม่ได้เราก็พออนุมานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าผู้ใดจุติจากเทวดาลงมาเกิดเป็นคนอย่างนี้คนผู้นั้นย่อมเป็นคนดีแน่เลยเป็นคนใจบุญกลัวบาปมีเมตตาจิตไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นคนผู้เช่นนั้นแหละเราก็พอเดาได้เลยว่าต้องมาจากเทวดาแน่นอนเพราะว่าผู้ที่จะเป็นเทวดานะมันก็ต้องละบาปไปแต่เป็นมนุษย์ซะก่อนอย่างนี้นะเมื่อละบาปแต่เป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดบุญจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์อีกนิสัยเก่าก็ติดตามมานิสัยเป็นคนใจบุญมีเมตตาอารีอันนั้นนะมันก็ติดตามมาอย่างนี้แหละเช่นนั้นบางคนมาเกิดในโลกนี้ใจดำอมหิตไม่มีเมตตาอารีโกรธง่ายชอบข่มเหงผู้อื่นชอบดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นอย่างนี้แสดงว่าต้องพ้นจากนรกมาหรือพ้นจากเปรตมาพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนแล้วก็พออนุมานได้พอเดาได้ละดูกิริยาท่าทางของบุคคลแต่ละคนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นเราจะไปดูไม่จะทำว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงอ่ะเพราะลักษณะอาการของคนมันบอกอยู่ผู้ที่ช่างสังเกตย่อมรู้ได้เลยอย่างที่เราทุกคนที่มาสนใจในธรรมะกันอยู่อย่างนี้แสดงว่านิสัยเก่ามันติดมาจากชาติก่อนหนหลังนู้นมันสนใจในศีลในธรรมในบุญกุศลมันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารมาแล้วอยากพ้นทุกข์แต่ว่าบุญบารมียังน้อยอยู่ก็เราต้องให้มาเกิดเป็นคนอีกก่อนมาสร้างบุญบารมีเอากว่านี้นะให้มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละมันก็พอรู้ได้นี่ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาตัวเองพอจะเข้าใจได้แล้วเมื่อผู้ใดพิจารณาตัวเองเข้าใจได้อย่างนี้มันก็มั่นใจอยู่ในศีลธรรมมั่นใจอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยเลยเอาชีวิตเป็นเดิมพันตายแล้วแล้วไปตายเพราะบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัตินี่ตายเพราะละบาปนี่ทั้งใจทำแต่บุญกุศลนี่เราไม่เสียดายเลยชีวิตนี้นะว่าแต่เราขอให้พ้นจากบาปจากโทษก็พอแล้วก็ขอให้พากันมีอุบายเงียบภายในใจอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนี้แล้วเราก็พ้นจากบาปไปไม่ได้อย่าไปเข้าใจว่าบาปมันไม่ติดตามนะเมื่อเราทำลงไปแล้วเราไม่ละมันน่ะมันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันยังไม่ได้ช่องได้โอกาสบุญมีกำลังมากกว่าอย่างนี้นะบุญให้ผลไปก่อนบาปมันก็ติดตามไปอย่างนั้นแหละแต่มันยังไม่ได้ให้ผลขอให้เข้าใจคราวนี้เมื่อหมดเขตของบุญนั้นลงไปแล้วบัดนี้อ้าวบาปนั้นก็สวมต่อเลยบัดนี้นะให้ผลต่อชีวิตก็ถึงซึ่งความทุกข์ทนทรมานเลยบัดนี้เมื่อบาปกรรมมันให้ผลนะดังนั้นนะคนเราเกิดมาในโลกนี้เราก็เห็นกันอยู่บางคนแต่ยังหนุ่มนั่นแข็งแรงแข็งขันดีวันนี้มาถึงวัยกลางคนเกิดมีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปทุพพลภาพลงถ้าเมียล้มเจ็บลงรักษากันยังไงก็ไม่ค่อยจะหายเอาละเป็นภาระของผัวต้องเลี้ยงลูกต้องทำการทำงานเลี้ยงกันอยู่อย่างนั้นมาถ้าหากว่าผัวมีกรรมเวรมาสนองเอาเจ็บลงป่วยลงไปไอ้ฝ่ายเมียก็ต้องหาเลี้ยงผัวแบบนี้นะเลี้ยงลูกมันก็แสนทุกข์แสนยากเรื่องผลแห่งบาปแห่งกรรมที่มันตามสนองอย่างนี้นะมันไม่ใช่ทุกข์แต่ตัวผู้เจ็บผู้ป่วยอ่ะทุกข์กับบุคคลผู้เนื่องด้วยตนน่ะผู้เกี่ยวข้องกับตนด้วยทุกข์ถึงพ่อถึงแม่ถึงวงศาคณาญาติลองคิดดูสินี่แหละผลแห่งบาปแห่งกรรมน่ะมันลุกลามให้เกิดทุกข์ไปมากมายก่ายกองเมื่อผู้ใดพิจารณาให้ละเอียดกว้างขวางออกไปอย่างนี้น่ะแน่นอนแล้วไม่ปรารถนาจะทำบาปอะไรต่อไปอีกเลยมันจะยากแก่ลำบากอย่างไรในชีวิตนี้ก็ขอไม่ต้องทำบาปอย่างเดียวแม้จะลำบากโดยการงานอย่างอื่นแล้วแต่เรื่องมันไม่เดือดร้อนการงานที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นนะเอ้าเราทำมันแหละเมื่อเวลามีกำลังทำได้นะขออย่าให้มันมีบาปมีกรรมกันแล้วกันการงานต่างๆท่านอย่างนี้แล้วรับรองว่าไม่ได้ไปนรกแน่นอนชีวิตนะนั่นแหละก็มีสวรรค์เป็นที่ไปอย่างที่ว่ามานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจว่าไอ้บาปกรรมนี่มันไม่ได้เกิดมาแต่ที่อื่นมันเกิดที่จิตนั้นจิตนั้นสร้างมันขึ้นมาเช่นอย่างว่าการฆ่าสัตว์อย่างนี้นะถ้าจิต ไม่ยินดีที่จะกินเนื้อสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันจะฆ่าได้ยังไงอ่ะมันไม่ฆ่าแล้วเพราะจิตไม่กลัวบาปบาปก็บาปไปฆ่ามันไปได้กินอิ่มแล้วเอาละนี่บาปมันไม่เกิดจากจิตไม่ใช่เหรอจิตเป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่เหรอนี่ถ้าจิตไม่คิดอย่างว่านั้นแล้วเอ้าสัตว์ทั้งหลายมันก็ชอบความสุขเกลียดต่อความทุกข์เหมือนกับเรานี่นะมันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนมันเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเราเบียดเบียนเราเหมือนกันเลยเทียบเขากับเราใส่กันแล้วก็มันทำไม่ลงเลยแต่คนเราไม่ได้คิดถึงปานนั้นเรื่องมันนะคิดแต่อยากจะกินเนื้อมันเท่านั้นเองเนี่ยเห็นสัตว์ต่างๆเขาแล้วน้ำลายไหลนะบางคนนะอยากกินเนื้อมันแล้วอย่างนี้นะจะไม่ให้ไปตกนรกหมกไหมยังไงเล่านี่แหละตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อความอยากเกิดขึ้นในใจแล้วบาปก็ยอมไปตกนรกก็ยอมไปลองคิดพิจารณาดูสิเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนเราไม่สนใจละเรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่สนขอให้ได้กินอิ่มนอนหลับพอแล้วไอ้ผู้ใดเห็นบาปเห็นบุญในคนในโทษแจ่มแจ้งด้วยใจอย่างนี้แล้วละบาปได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนได้ไม่ใช่ทำต่ำๆนะเป็นทุนธรรมของพระโสดาบันแน่นอนเลยให้คิดดูให้ดีพระโสดาบันนั้นท่านบรรลุอริยะโสดาปัตติผลได้อย่างนี้นะท่านละบาปเด็ดขาดลงไปด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคเลยดังนั้นท่านจึงไม่กลับไปทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นตลอดถึงสุราเมรัยเป็นที่สุดท่านจะไม่กลับไปทำบาปเหล่านั้นอีกเลยอย่างนี้นะที่ผู้ใดถ้าหากว่าละความชั่วนั้นเหล่านั้นได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ได้ชื่อว่าเดินตามทางตามหลังของพระโสดาบันแล้วต่อไปก็จะได้เป็นพระโสดาบันแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นพระโสดาบันได้แล้วในมุขมีชีวิตพ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแม้จะไปเกิดอีกก็ไม่เกินเจ็ดชาติชาติที่เกิดเจ็ดชาตินั้นก็เกิดดีทุกชาติเลยบุญกุศลตกแต่งให้มีจิตใจฝักใฝ่ในศีลธรรมเบื่อบาปเห็นโทษของบาปไม่ทำบาปเด็ดขาดเลยในเจ็ดชาตินั้นในที่สุดบุญบารมีท่านก็เต็มเปี่ยมในชาติที่เจ็ดแล้วก็ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเข้าสู่พระนิพพานไปเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะจะไปว่าต่ำๆนะการละบาปนี่นะเหตุนั้นการแสดงนี่จึงว่าย้ำแต่เรื่องบาปนี่หลายกว่าอย่างอื่นเลยเพราะว่าคนส่วนมากนะไม่สนใจที่จะละบาปนี่ออกจากกายวาจาใจของตนว่าอย่างละก็ละให้เบาลงหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละยังเหลืออยู่เห็นว่ามันไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมันสบายสบายอยู่แล้วก็แล้วไปไม่คิดที่จะละมันอีกแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะให้เข้าใจกันเอาต้องเพียรละเอาจนมันหมดนั่นแหละบาปนี่นะไม่ให้มันมีเหลืออยู่ในจิตใจเลยอย่างนี้แล้วนั่นแหละพอจากนั้นไปแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเท่าถึงพระนิพพานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้